Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a vedle mě o 100 kilometrů dál sedí Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A protože toho je tak hodně, tak asi nebudem tady nějak zdržovat a hned se pustíme do toho. Začal bych tím, čím jsme vlastně minule končili, nebo myslím, že jsme tím končili, protože už je taková tradice, že když o něčem v podcastu mluvíme a ten podcast obvykle natáčíme v polovině týdne, tak do konce toho týdne se objeví něco, co buď ta naše slova popře, nebo je potvrdí, anebo nějakým způsobem rozvine tu diskuzi, kterou vedeme, a když vy si ten podcast posloucháte o víkendu, tak už vlastně může být všechno jinak, nebo něco v tomhle smyslu. A minulý týden se vlastně tohle stalo, protože jsme se bavili o operátorech, o tom, jaký kroky vůči ním chystají z různých politických strany a úřady a jaký prostě na ně jsou teďka vyvíjeny vnější tlaky. No a vlastně od té doby tak se objevily další věci, které tady tohle téma nějakým způsobem posouvají, a to bylo to, že v pátek Český telekomunikační úřad vydal analýzu mobilního trhu, kde popsal, jak to tady vlastně funguje. A tím výsledkem, určitě si ten můj článek přečtěte, je docela obsáhlý, vypíchl jsem tam nějaký zajímavosti, ale každopádně výsledkem toho, té analýzy, je zjištění, že ten trh je způsobený k regulaci, protože tady ta konkurence nefunguje. Operátoři jednají ve shodě, nemají mezi sebou podepsaný kartel žádný, ani oficiální, ani neoficiální, což jsme věděli, nebo respektive loni to potvrdil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Český telekomunikační úřad tam taky nenašel takové věci, ale prostě existuje taková věc, která se jmenuje tacitní koluze, a to je to, že prostě ti operátoři nebo jakýkoliv firmy, které působí ve společném oboru a mají dominantní pozici, tak prostě jednají i bez nějakých formálních nebo neformálních smluv prostě tak, aby to bylo výhodné pro ně a ne pro zákazníka. A Český telekomunikační úřad k tomu právě našel několik důkazů, že se tak opravdu děje, že ta konkurence tady nefunguje, a to je vlastně zatím všechno, co tak víme. Víme teda, že teďka může nastat nějaká forma regulace, že byť může prostě úřad zasáhnout těch cen jejich přímo nebo nepřímo, ale co konkrétně se stane, jestli vůbec něco stane, protože už v minulosti vlastně úřad dospěl k podobným závěrům, ale operátoři se toho zalekli a nakonec vlastně nějaký ceníky a podmínky upravili sami, aby, protože je lepší, když oni vlastně sami jako podlehnou a udělají si to podle sebe, než aby jim to jako nakázal někdo z hůry. Takže teďka se možná stane něco podobného, uvidíme. A to není jediná vlastně věc, o který ty jsi psal na téma operátorů? To není jediná věc. Potom během týdne se ještě premiér Andrej Babiš setkal se všemi operátory nebo premiér s generálními ředitelmi. Žádný jiný Andrej Babiš neexistuje než premiér, ne? Že ti do toho skáču. Jo, to byla důležitá poznámka. Nevím, proč to říkáš teda, no pokračuj. Tak aby se ho nesplety s nějakým jiným Andrejem Babišem, já nevím. Je vlastně tady spousta v naší vládě a v tady politice. Je spousta migrantů ze Slovenska a všichni se jmenují Andrej. No jasně. Každopádně setkal se s generálními řediteli všech operátorů, aby zjistil, že vlastně nic nezjistí, protože to, co on zjistil, tak je, že, nebo respektive bavil se s operátory o tom, proč tady je ten trh takový nefunkční, proč tady jsou ty drahý data a proč jako vycházíme tak špatně v těch mezinárodních srovnáních, ale operátoři mu na to odvětili, že ta srovnání jsou jako mylná, že jsou zavádějící, že jsou vytržená z kontextu nebo tak něco, jak to je klasicky, a že ve skutečnosti je to jinak. A do týdne mu dodají nějaký vlastní data o tom, jak to tady teda vlastně je. Což asi víme, o co jde, protože v těch srovnáních se počítá nebo srovnávají se ty veřejné ceníky, které prostě jsou dostupné na webu. A právě i z té analýzy Českého telekomunikačního úřadu vychází, že třetina populace nebo třetina těch rezidentních uživatelů, těch jako běžných uživatelů nefiremních, tak využívá nějaký jako podpultový nabídky, že jsou to prostě ty ceny, které nejsou v těch veřejných cenících a jsou v průměru vlastně o třetinu nižší, jakože třetina těch uživatelů prostě má ty levnější tarify, a které jsou v průměru o třetinu levnější než ty, které jsou v těch klasických cenících, jo. Takže to ten trh nějakým způsobem deformuje, ale na druhou stranu já si myslím, že ty podpultové nabídky různý nejsou jako specifikum český, ale že takhle to funguje prostě v tom zahraničí, že operátor nemůže říct, že tady jsou ty ceny vlastně ve skutečnosti nižší a srovnávat to prostě potom zase s těmi veřejnými ceníky ze zahraničí. Jo. To je podle mě pitomost, ale jako uvidíme, co mu dodají a jak to, jak, jestli se ty dokumenty dostanou i k nám, nebo to prostě Babiš nějak jako interpretuje, nebo uvidíme, co z toho vznikne. Ještě bych k těm operátorům možná zmínil, že Nordic Telecom, který se tady pasuje do té role čtvrtého operátora, ať už v minulosti, když prostě říkal, že má taky vlastní mobilní síť, i teďka, když vlastně říká, že se chce zúčastnit ty nový aukce a stavit tady sítě jako 5G a že bude fakt už tím plnohodnotným operátorem, tak vystoupil z operátorský koalice z asociace provozovatelů mobilních sítí a zdůvodnil to tím, že se nezhodne s těmi ostatními, teda s tou, jako s O2, s T-Mobilem a Vodafonem, že ty jejich cesty jsou jinačí a že si představují jinak, jak by měl fungovat ten trh. A je to vlastně pro tu trojku další takovej ten tlak na to, že jako něco asi dělají špatně nebo že prostě ne všichni jsou s tou jejich politikou spokojení. Tak fakt teďka se toho tak moc vrší, že věřím, že se opravdu může něco změnit. A co konkrétně si myslíš, že by se mohlo změnit teda? No tak jako to, co čekáme, že by se změnilo, že se prostě sleví ty podmínky, že třeba fakt něco udělají s těmi závazky, že třeba sníží ty ceny služeb, tohle se může stát. Každopádně ta analýza, to jsem vlastně neřekl, a ani i tak vlastně v médiích je to docela blbě podle mě pokrytý. Tam nejde o to, že operátor nebo že Český telekomunikační úřad by zasáhl do těch maloobchodních cen. O tomhle ta analýza nebyla, ale do těch velkoobchodních cen. Do toho, kolik ti operátoři si jako účtují nebo kolik účtují těm virtuálům, což je jako další problém, který jsem vlastně minule v podcastu taky řešil. Že ty velkoobchodní ceny, které platí operátoři, jsou vlastně leckdy vyšší než ty malé obchodní ceny, které platíme my, takže... No a tak ty myslíš, že ty operátoři, když jsou teď pod takovým tlakem, že jako sami by mohli přistoupit třeba ke zlevnění těch tarifů pro ty koncový zákazníky, nebo... Podle mě něco udělají, ale jak moc to slevněj, to nevím. Jako v minulosti se potvrdilo, že když na ně tlačil úřad a hrozil regulací, tak jako došlo ke změnám, jo. Přišli tady virtuální operátoři v roce 2012 nebo 2013, potom asi půl roku na to, tak vlastně přišly ty neomezené tarify, že jo, který první představilo O2, potom do dvou dnů to kopírovali ti ostatní. Potom někdy před rokem nebo dvěma, tak zase Český telekomunikační úřad tady hrozil a operátoři vlastně po asi 3 nebo 4 letech tak zase upravili ty neomezené tarify, který tady zakonzervovali ten trh na dlouho a přidali tam nějaký zase množství dat. Takže teďka zase se něco může stát. Jako nemyslím si, že tady prostě se den na den bude nějaká revoluce, že tady budou prostě polský nebo finský tarify, to prostě v žádném případě. Ale kdyby třeba jako zdvojnásobili množství dat nebo něco takového jako v rámci jako nějaký přiměřený míry, tak jako to věřím, že by se mohlo stát. No, je otázka vlastně, ty kroky, co jsi popisoval, že se staly v minulosti, tak vždycky je potřeba k ním dodat, ale že jo. Virtuálové přišly, ale podmínky, jak jsi minule tady řešil, mají dost jako strašný, takže nějakou extra revoluci nemohli a nejsou v pozici, aby ji udělali. No to zase vlastně ten úřad, promiň, že ti skáču do řeči, úřad to v té analýze taky rozebíral, že tady virtuálové jsou, že já nevím, na konci roku 2017 tak jich tady působilo asi 130, což je prostě jako druhý extrém, ale že oni jako nedokážou prostě plně konkurovat těm velkým operátorům. A dokážou jim konkurovat třeba v nabídce těch levnějších tarifů, kde máš nějaký omezený množství volných minut, SMS-ek a dat, jako v těch tarifech, prostě, které jsou třeba za 200 nebo tak něco, takže tam jsou kompetentní nebo třeba lepší, že mají třeba lepší předplacenky, to tam taky zmiňují a to je pravda, protože předplacenky velkých operátorů stojí úplně jako, nechci být prostej, jsou prostě špatný, ale v těch velkých tarifech tak to tam prostě nedokážou zreplikovat, prostě nedokážou nabízet stejné služby za stejné ceny, aniž by to prostě museli dotovat a tím jít do mínusu a tím prostě jako to je neudržitelný tady tohle. Tak tady tohle by se mohlo změnit a pokud by ti virtuálové dokázali nabídnout prostě srovnatelné služby a prostě už tam nebo třeba levnější nebo jinak by je dokázali nakonfigurovat, tak už by tady vznikala nějaká konkurence a spolu s tím, kdyby tady se slevilo nějak z těch závazků, že by se mohl prostě rozvázat nějak jednodušejc, aniž bys musel platit ty vysoké pokuty, tak to by fakt něco mohlo přinést, ale je tady spousta prostě otazníků a spousta věcí, kde se to může podělat, ale teďka jsem trošku víc optimista, no. Ale jak říkám, revoluci nečekám, spíš takovou jako drobnou evoluci zas, aby za 4 roky se mohlo řešit, že máme drahý data. Jo, že to bude takový, že nám prostě se budou snažit zaplácnout ústa něčím, ale jako ve skutečnosti budeme furt hladoví. Jo. Ty jsi psal v souvislosti s operátorama ještě o jedné věci, která mě zaujala, a to je, že O2 docela lže v nějakým svým marketingovým materiálu nebo i v nějakých dokumentech. Prosím tě, o co šlo nebo o co jde? No, je to věc, na kterou teďka zase upozornil mimo jiné Český telekomunikační úřad, že v ceníku O2 Family, což je virtuál spadající pod O2, tak se objevila věta, že jejich mobilní tarify, nebo tarify, kde jsou mobilní data a které jsou limitovaný nějakým jako množstvím, kolik můžeš prosurfovat, což jsou vlastně všechny, tak takový jako balíčky datový nejsou vhodný pro streamování videa a stahování nějakých velkých balíčků dat, což je prostě v rozporu, nebo jako je to v rozporu s tím, co O2 jako říká navenek. Jo, má reklamy v tom, že prostě mají tady jako super data, nejlepší síť, že to je prostě vhodný pro to video a pro velký stahování. Jo, popisují to v tiskových zprávách, mají to v těch reklamách, ale zároveň jako v ceníku mají opak. A mimochodem tohle, to co se objevilo v ceníku toho O2 Family, tak už několik měsíců mají v ceníku i jako toho velkého O2. Jo. To jenom, to je prostě teďka sjednotili. A mimochodem v ceníku nad tím, kde píšou tady tuhle jako špatnou větu, že to nesmíš používat, nebo že ty tarify nejsou vhodný, nebo nejsou určený, tak nejsou určený pro streamování videa a stahování velkých souborů, tak nad tím je tabulka, kde jako píšou, že prostě rychlost XY tak je vhodná pro prostě to stahování a streamování, jo. Takže tam jako dokážou se na jedné stránce takhle jako protiřečit. To je fajn. No tak no. My už jsme O2 tady kritizovali mnohokrát. I třeba, když si vzpomeneš na ten jejich marketingový slogan, že mají chytrou síť, tak to taky byla jenom otázka marketingu, že jako na té síti nebylo absolutně nic chytrýho, byla to úplně obyčejná síť. No, jo, no. Já mimochodem, když jsem psal ten článek o tom O2, tak jsem procházel jejich web, abych tam hledal jako další důkazy toho, kde si protiřečí. A tam jsem zase objevil takovou jako kouzelnou věc, že píšou, jak je ta jejich síť nejlepší a že jsou průkopníci nových technologií. A že jako tady zavádějí ty nové technologie jako první, tak prostě taky to vždycky není pravda, protože třeba volání přes LTE spustili po 2 letech slibů jako mnohem později než O2, teda než T-Mobile a Vodafone. HD Voice v těch 2G a 3G sítích do dneška nemají, volání přes Wi-Fi do dneška nemají, takže jako zase tak moderní a trendy nejsou, no, jak se to, jako, jak by chtěli být. Spíš jsou vlastně poslední z těch 3 operátorů, se dá říct, v tomhle tom. Jo. Jo, no to je fajn, já vím, že ty se s nima nějak dohadoval na Twitteru, vedlo to tam někam, ta diskuze? Ne, to jako zahráli to do autu a jako argumentačně stíhali, no, bohužel. Píšou tady informace zařazení o Wi-Fi, nemáme aktuálně k dispozici, naši zákazníci mohou využívat v rámci naší sítě volání přes Volte a užívat si tak hovory ve vysoké kvalitě. No. No v tom Volte taky funguje jako HD Voice, nebo respektive Volte už používá nějaký kodek, který přináší ten zvuk kvalitněji, ale zase Volte, tam je ta podpora telefonů jako hrozně slabá, jo. Takže to je asi tak 5 telefonů, ne z milionu, nebo? To ne, jako je jich tam víc, ale prostě musíš tam mít specifické požadavky, že třeba to je, obvykle to je vázaný na to, že ten telefon musí být koupený u toho operátora, jo, a je tam fakt ta technologie takhle prostě problematická, no. Ne, teda to není věc jenom O2, to je prostě takhle u všech. A samotný O2 vlastně na webu píše, že tu věc používá jenom 300 000 lidí, jo, ale O2 prostě jako má jako kolik 6 milionů klientů nebo 5 milionů klientů, takže kdyby tam měli HD Voice, který jako dneska funguje skoro na každém telefonu, tak prostě by to číslo bylo mnohem lepší a ta kvalita prostě HD Voice a ta klasická, tak prostě to je fakt hrozně znát. No s ohledem na to, že ty jsi to vlastně říkal, že HD Voice funguje i ve 2G sítích, tak no. Jako se není o čem bavit teda, že tím pádem. A ti ostatní jako T-Mobile a Vodafone to mají, takže. A dokonce už to funguje i mezi nima, že můžeš volat přes ty sítě takhle. Budoucnost je nyní. A přes Skype voláme v HD Voice kvalitě už tady 10 let nebo víc možná. Jo, no tak to je něco jiného. No nic, no. Konec humoru, tak Tolik asi k operátorům, nevím, jestli to chceš ještě nějak rozpitovávat, já myslím, že to asi jako stačí. Asi ne, já jako možná se k tomu zase vrátíme příští týden, no, pokud se zase jako teďka do konce týdne něco objeví, co to zase vyvrátí nebo potvrdí, uvidíme, ale pro tenhle díl bych asi jako nechal operátory už bejt. Tak v tom případě asi půjdeme k Facebooku. Ty jsi dostal takový nápad, že bychom se o něm mohli bavit, protože Facebook ve skutečnosti oznámil něco. A není to jenom jako, že zase byl nějaký průser, i když ty průsery samozřejmě tak nějak se objevují, bych řekl, každý týden aspoň jeden. Ale Facebook, nebo Facebook, Mark Zuckerberg, a je potřeba říct, že jako ta aspoň pro mě Mark Zuckerberg je Facebook, takže... Je tam rovnítko jasný. Že docela, no. Jsem rád, že si to nemyslím sám. Tak Mark Zuckerberg sepsal takový hrozně dlouhý příspěvek, publikoval ho teda na Facebooku, a on vlastně tam reflektuje tu současnost, současný vývoj, což mě přijde docela zajímavý, svým způsobem bych to od něj úplně jako nečekal, nebo čekal bych to od něj, ale až třeba někdy později, jo, ne v tomhle bodě. On, když to nějak se pokusím zjednodušit a hodit do nějaký kostky, řekněme, nebo sformovat to do kostky, tak on vlastně reflektuje to, že dneska na to data máme, už jsme se o tom i tady bavili, že mladí lidé už jako Facebooku úplně neholdují, ten účet tam většinou mají, ale někdy už taky ne, a i když ten účet tam mají, tak tam netráví moc času a mnohem radši používají ty soukromé platformy. Já už, když říkám soukromé platformy, tak tím myslím prostě četovací platformy, jako je Messenger, WhatsApp, nebo konec konců i Instagram Direct, který taky hodně jako je na vzestupu. A tahle ta budoucnost prostě znamená, že čas Facebooku možná pominul, možná ne, já už jsem tady tu otázku nadnesl, pořád jako si myslím, že nejsme kompetentní, nebo je nemožný v podstatě zodpovědět, ale můžeme se prostě bavit o tom, jestli teda čas Facebooku pominul nebo ne, ale to, co říká Zuckerberg, vlastně naznačuje, že jako čas Facebooku možná opravdu pominul, protože prostě on chce ten Facebook vlastně předělat na základě několika pilířů. A já teda ještě bych jako k tomu možná měl říct, než se pustím do těch pilířů, že z toho jeho sdělení není jasný, jak přesně co bude, jak moc se změní Facebook, jak do toho zapadá Messenger a tak, jo. Jsou tam prostě takový nějaký bílý místa. Každopádně chce se soustředit na soukromý konverzace, na šifrování. Šifrování zajistí mimo jiné teda ty soukromý konverzace, soukromý v chatu. Já jako si to nevykládám tak, že prostě teď se zruší Facebook a zůstane nám tady jenom Messenger, ale chce se tímhletím směrem prostě ubírat. Šifrování považuje za nějaký základ, který by měla jeho technologie vždycky mít. Což je zajímavý, protože to je dobrý pro nás, pro naše soukromí. Zároveň ale to znamená, že z toho budou hrozně nešťastný všechny vlády na světě, který budou chtít, nebo některé ty orgány, jako třeba NSA, že budou chtít jako odposlouchávat ty lidi, tak to jako pro ně není úplně dobrá zpráva. No jako nešťastný z toho bude i Facebook, protože Facebook živí reklamy a reklamy prostě se snaží nejenom on, ale třeba i Google dělat tak, aby byly relevantní, a relevantní jsou proto, že o tobě ta síť nebo ta služba zjišťuje co nejvíc informací, a pokud on nebude moci jako číst ty příspěvky nebo to, co ty tam řešíš na těch sítích nebo v těch chatech, tak tě nepozná tak dobře a nebude tak moci dobře cílit tu reklamu, takže tam to nebude fungovat. Já podle mě tady tohle jako jdou sami proti sobě, pokud něco takového chtějí řešit. Nebo jako nevím, jak sloučí to. Prostě nejde podle mě sloučí ta jako absolutní bezpečnost a to jako prodávat reklamu. To je to určitě. Efektivně prodávat reklamu. A to mi na tom právě přijde to zajímavé, že to, jak říkáš, jako jde to dost jako proti tomu, co Facebook dělal doteďka, aspoň teda z části. Ale znovu říkám, já si nemyslím, že to znamená, že by Facebook, který dneska známe, se měl proměnit nějak razantně. Já si spíš myslím, že on tohle to směřuje právě k těm produktům jako Messenger, na který bude klást důraz, ale mezi tím tady pořád bude Facebook a pořád se nás budou snažit pravděpodobně sledovat na webu a já nevím, kde ještě jinde. Jo, to je otázka. Každopádně Zuckerberg taky reflektuje to, že ten obsah obecně na internetu, že ho víme, jako že má docela jako slušnou trvanlivost, ne vždycky v tom originálním zdroji, ale prostě ten obsah zůstává. Co se týče sociálních sítí, tak určitě, že jo, na Facebooku, když tam dáš status, tak ten status tam prostě zůstane, pokud ho nesmažeš prostě de facto nekonečně dlouhou dobu. A to potom působí i ty situace, že vlastně tvůj zaměstnavatel jde na tvůj profil a začne si tam projíždět prostě historii toho, co ty jsi někde tam zveřejnil. Takže teoreticky by mohlo dojít vlastně k tomu, že bude akcentována možnost přidávat nějaký dočasný obsah. A to samozřejmě dneska třeba, když si vemeš Instagram, Insta Stories, tak ty Insta Stories vlastně jsou tam jenom po dobu 24 hodin vystavený. Pak se prostě automaticky smažou, nebo oni se smažou z toho veřejného prostoru, jako ve skutečnosti někde na serverech Facebooku ty příspěvky furt jsou, jo, což jako je teda zase další věc. Ale jde o to, že třeba ty bys měl možnost nastavit si v chatu, že všechny zprávy starší než 30 dní se budou mazat. Jo, něco takového. Což mně přijde jako docela zajímavá myšlenka, protože opět, jako ty chaty mají de facto neomezenou historii a ty asi nechceš prostě, aby na tebe po 10 letech někdo vytáhl nějakou prostě blbost, kterou si někde plácnul. Jo, jako teoreticky z těch chatů se to těžko extrahuje, že jo, to není veřejný, ale na těch veřejných sítích tam už to problém je. To vlastně teďka to je z nedávných nějakých příkladů, tak byli nějací herci nebo režiséři, kteří taky prostě teďka musí chodit kanálama, protože se zjistilo, že před 10 lety napsali nějaký jako tweet, který urážel černochy nebo prostě geje nebo někoho takového, takže... Jo, určitě. Aniž bych tu problematiku chtěl zlehčovat, tak člověk se vyvíjí a jako pokud někde plácneš neuváženě nějakou blbost, v tomhle tom ty sítě vlastně naše jsou jako technologické sítě jsou prostě hrozně jako nešikovný nebo nešťastný, protože tam fakt jako je možný se v té historii přehrabovat a jako nic nezůstane zapomenuto, jo? A jako nemyslím si, že je to vždycky dobrá věc, jo? Že to právo na zapomnění ve skutečnosti jako má nějakou váhu nebo mělo by mít váhu, i když určitě bychom o tom ještě měli někdy debatovat třeba. Ale tak... Jo, ale tady tohle si myslím, že není věc, kterou má řešit Facebook, ale ti samotní uživatelé, prostě uživatel má převzít sám zodpovědnost za své činy. A prostě zveřejňovat jenom to, co ví, že se za to nebude stydět, nebo on sám prostě může jít do té historie a ty příspěvky, které si myslí, že byly jako špatný, tak je může pořád smazat, tam to není nějak napevno, že jako pořád to má jako pod kontrolu on? Jo, ale na druhou stranu prostě víme, že lidi úplně nedokážou vždycky vnímat třeba ten prostor na Facebooku, jakože je veřejný, jo. Oni prostě tam dají status a jako nedochází jim prostě, že je to veřejný, jo, že dobře, jako člověk, jako ty nebo já, my to vědět budeme, ale nemusí si to každý uvědomovat. A jako ta snaha vlastně, aby ty příspěvky, ať už teda jako statusy na Facebooku nebo zprávy v chatu, měly nějakou omezenou životnost, prostě si myslím, že není vůbec špatná. Jo? Kdyby tam defaultně měl každý příspěvek omezenou životnost, za mě je to vlastně dost pozitivní. Protože konec a souvisí s tím i další věc vlastně, že jako my po sobě zanecháváme prostě hrozně moc bordelů, který prostě není potřeba jako uchovávat někde zbytečně, tam prostě zabírá místo, že jo. Jo. No hele, v minulosti to bylo velký témata, že jo, když se používalo ICQ a každý týden někdo zkoušel prostě nový klient, kterým se tam připojoval, to taky si řešil, tyjo, jak tam prostě dát z jednoho klienta do druhého tu historii, protože jsi to chtěl uchovat. Ty zprávy starý a vracet se k ním, i když to nikdy nedělal, jako nikdo to nikdy nedělal, že by jako se šmadil v těch starých zprávách, ale, no a právě. Ale stejně to chtěl nějak zachovat. To je takový, může to být samozřejmě takový to vědomí, jako že to strašně potřebuješ, protože se v tom budeš chtít přehrabovat, ale ve skutečnosti už na to nikdy nešáhneš, ale jako z hlediska nějakého soukromí, pokud tam budeme mít možnost volby, protože dneska tu možnost volby nemáme ani na Facebooku, u statusu, ani třeba v Messengeru, u těch zpráv, není možnost prostě nastavit si tam expiraci té zprávy, takže jako pokud by tam něco takového přišlo a zase my nevíme na beton přesně, jestli to opravdu přijde, jak to bude vypadat, v kterých těch produktech tohle řečený prostě nebylo. Ale jako reflexe mi to přijde dobrý, jo? Protože vlastně ty mladí lidi používali vlastně takhle ten Snapchat, že jo? Snapchat nabil popularity právě na tomhle konceptu, že jo? Že tam posíláš nějaký dočasný příspěvky a prostě jsou po nějaký době pryč. Takže jako OK. Jo, ale ze začátku to fungovalo, vlastně ten Snapchat s tím byl problém, že ty příspěvky se jako nemazaly nebo smazaly. ale zároveň prostě, než se smazali, tak si je mohl stáhnout přímo v tom zařízení nebo udělat screenshot, jo, tam ty počátky taky byly docela jako směšný. Samozřejmě, ale tak to už zase jsou nějaký jako abnormální, bych řekl, situace, jo, jako za normálních okolností, já si fakt nebudu screenshotovat každý chat s tebou třeba, jako jo, jestli mi rozumíš. Jo. Jo, zase jako nedá se... Tak tam nešlo, ne, tak tam šlo o to, že pokud jako někdo někomu pošle nějakou jako kompromitující fotku nebo něco jako citlivýho, tak tam ten screenshot se asi hodí, nebo hodí, jako dá se udělat a dá se potom zneužít. Pokud si prostě dva lidi píšou prostě o nesmyslech, tak tam to je o ničem, že jo. Ano, ano. Každopádně já jenom chci říct to, že zamezit úplně tomu, aby se nějak ta zpráva dala uchovat, se asi v podstatě nedá, že jo, jako... No, nedá. I kdyby jsi měl ten mobil prostě nebo počítač vyfotit třeba mobilem, jako tak si prostě nějaký záznam uděláš, tomu už se nedá zabránit, tam už je to potom opravdu o tom, co ty do toho chatu vědomě chceš nebo nechceš posílat. Já bych tam třeba neposílal nikdy žádný nahatý věci prostě přes tyhle ty technologie. To si myslím, že není dobrý nápad úplně. Děláš dobře pro svět, že nezveřejňuješ svoje hambatý fotky. Ano, tak jo. A určitě ještě Zuckerberg mluvil o dalších věcech, mluvil o bezpečnosti, to bylo spíš takový jako obecný, on něco podobného vlastně mně přijde říká docela často, že jakože Facebook by se měl snažit udělat pro zabezpečení lidí maximum, pod tím si můžeme představit úplně cokoliv, tak to bych moc neřešil. Zároveň tam narazil na interoperabilitu, tam vlastně, nevím, asi jsme se o tom bavili možná v tomhle podcastu taky, že je to pár týdnů, co nějak jako prosáklo, že by Facebook chtěl sjednotit vlastně ty svoje komunikátory, že jo? Instagram Direct, WhatsApp a Messenger, že by jim udělal nějakou jednotnou vlastně platformu jako pod tím povrchem a že by komunikátory mohli mezi sebou komunikovat. No tak vlastně na tohle to tady narážel, čímž víceméně potvrdil to, že opravdu tímhletím směrem budou směřovat. Ale neřekl, jak konkrétně to má fungovat, nebo co to přinese uživatelům, že? Ne, on tam jenom jako obecně mluvil o tom, že prostě je fajn, když se ty platformy otevřou a že budeš prostě moc komunikovat s jinýma cizíma sítěma, jo, že nebudeš tam tak uzavřený v tom svém prostoru. Já jsem vlastně dopisoval do toho článku takový jako komentář, že tím ale samozřejmě nemyslí, že by se měl otevřít třeba jako Skype, že, nebo takovýmhle. To bude prostě velmi pravděpodobně interoperabilita jenom mezi těma domácíma produktama. A... No podle mě tam jde o to, že oni chtějí udělat ty jako četovací službu, ten základ nějaký, že bude prostě ve všech těch službách, ať ten Messenger, nebo ten Instagram, nebo ten WhatsApp, že bude stejný, akorát, že to prostě zabalí do jako jináčího kabátku. Jo? Ale ano, ty služby prostě na tom pozadí budou úplně stejný, a akorát prostě budou jinak vypadat a budou tam třeba jako tady přidaná nějaká funkce, která není jinde, ale jako ten základ bude stejný, což prostě jim ušetří ten vývoj a prostě nějaký jako vývoj prostě do toho budoucna. No to určitě, zároveň my jsme se třeba trošku báli toho, jestli když WhatsApp má dneska defaultní šifrování, jestli ho bude mít i nadále po té, co třeba bude moct komunikovat s Instagramem nebo s Messengerem. Tohle vlastně celý naznačuje, že by to tak být mohlo, protože Zuckerberg to šifrování zmiňuje tam taky. No a vlastně jediná taková jako trochu třetí strana, který by se měl otevřít v úzovkách, která strana jsou SMSky nebo potažmo RCS, jo, že tam by asi nějakou interoperabilitu chtít měl. On už vlastně dneska se dájí některý ty jeho služby nastavit. Messenger myslím, že to je, že vlastně v něm přijímáš SMSky, že to je klient pro SMSky, tak vlastně to jo, není na Androidu teda, nic. Na iOS tady. Tam nefungují tyhle aplikace. Jo, jasně. Tak to asi tak víc k tomu asi není potřeba říkat. No a pak tam ještě zmiňoval bezpečné ukládání dat, že prostě nebude ukládat, nebo nechtěl by, aby se data ukládala třeba v zemích, kde je nějak výrazně potlačována nějaká svoboda osob vlastně, nebo nějaká svoboda projevu, nebo soukromí. Je takový jako podle mě ale prázdný gesto, protože tohle můžeš napasovat prostě na každou zemi, jako můžeš říct, že v Americe potlačují lidský práva. Nebo že tam nejsou ty data, nebo že ta data tam nejsou uložená bezpečně. Jasně, to můžeš, pravděpodobně to ale znamená, že prostě nechce mít data třeba v Číně nebo v Rusku, že? Nebo v takovýchhle opravdu, jako řekněme, až diktátorských nebo nějak velmi uzavřených totalitářských systémech. Což tam stejně oficiálně nefunguje, že jo, nebo není tam úspěšný, takže... No, což je, ano, což je novina. Jedna věc. A jinak tohle to je docela normální, jakože není to prostě první firma, která tohleto dělá, že ty data na serverech ukládá někde mimo tyhle ty země. No, ideální by bylo, kdyby všichni všechno ukládali ve Švýcarsku, který Švýcarsko, že jo, takhle jako vždycky nezávislý na všech a všichni jim věří a je to kousek od nás, takže by všechno běželo rychle i bez nějakých jako kešovacích serverů a podobně. To by bylo fajn. Celý území Švýcarska, kdyby se takhle zastavilo serverama, že jo, a všichni by tam ukládali všechno. Tak někde v Alpách, že jo, by to bylo všechno dobře chlazený. To no, jako... s globálním oteplováním, hele, ani v těch Alpách nevím, jestli by to bylo OK, ale no, tak zhruba každopádně taková je vize Facebooku. Hele, mně přijde, že ten Facebook vždycky i vlastně v těch tiskových zprávách nebo v nějakých blogových příspěvcích, který on vydává v průběhu roku, tak vždycky říká jako takový pozitivní věci, že tady musíme dbát na tu bezpečnost a že šifrování je klíčový, ochrana lidských práv a blablabla, všechno je prostě důležitý. Jako on říká ty věci, které ty chceš slyšet, ale potom na druhou stranu vidíš, jak tam má prostě děravou tu síť a že tady prostě mu unikají data, že tady vůbec jako neřeší to, že tam se můžeš dostat prostě k cizím datům, nebo že tady nebrání nebo přímo vnucuje dětem, že jo, nějaký věci. Jo, a že dělá samý prostě špatnosti sám jako od sebe, jo. No, což právě ta otázka na závěr do diskuze, jestli teda Facebook se skutečně nějak razantně promění, nebo co to teda znamená tohleto sdělení. Já si myslím, že ne, že zase bude problém a zase Zuckerberg půjde prostě před Senát někde do USA nebo k Evropské komisi, zase tam bude tvářit jak prostě smutný pes a bude se omlouvat, ale... Zuckerberg vlastně říkal, že ty svoje některé služby chce na této vizi přepracovat v horizontu několika let, což je dost nekonkrétní. Dokonce i řekl, že ví, že bude muset něco obětovat, jo, což je otázka, jestli tím myslí právě třeba ty reklamní příjmy, možná to by asi sedělo. Chce být transparentní, chce diskutovat, ale jako Zuckerberg do téhle doby aspoň fungoval tak, že on v zásadě jako moc nediskutuje. On to prostě všechno řeší, že tím, já už jsem na to narážel, že takým tím jako trošku mesiářským syndromem vlastně trpí, že vlastně on furt říká, já to zlepším, já musím něco tady udělat, nebo to, což tak jako osobně no, podle mě, nějakou totální oni proměnu. Jako reálně opravdu můžou změnit ty služby, ten jako WhatsApp, Messenger a Instagram, protože ty takhle nejsou těsně navázaný na reklamu, respektive tady tyhle jsou asi ztrátový, ty reklamy tam není moc, nedá se tam moc dobře cílit, ale ten samotný Facebook jako sociální síť, tak tam prostě moc změn udělat nemůžou a to je ta věc, která mu pořád vydělává, že jo? Tam má těch jako reklam nejvíc, tam je může cílit, protože tam se zhromažďují ty informace o tobě a tohohle on se podle mě nezbaví nikdy. Spíš ještě to prohloubí, že spíš ještě bude víc prostě zjišťovat jako věci, o kterých my dneska ještě nevíme, že jdou zjistit, tak tohle se bude snažit, ale jestli bude někde jako dbát na to šifrování a soukromí, tak to fakt prostě přesune do těch různých chatovacích věcí, ale ta sociální síť jeho, tak ta zůstane nebo bude ještě možná horší než dneska. Si myslím já teda. Tam je to asi spíš o tom, jestli ty lidi vydržejí ten Facebook používat a to už jsem vlastně naznačoval, že ta používanost Facebooku nebo ten čas strávený na Facebooku vlastně postupně začíná klesat. Že? Navzdory tomu, že pořád teda uživatelská základna ještě pořád roste. Že? Zatím. To jo, ale podle mě ten Facebook může být tou sítí, k který se budeš prostě vždycky vracet. Že? Jak budeš stárnout, pořád tam budeš mít ten profil a prostě ty různý WhatsAppy nebo Instagram Direct a podobně, že to je fakt, nebo Snapchaty, tak to je fakt pro ty mladý, ale i oni prostě jednou zestárnou, usadí se a pak pro ně třeba bude vhodnější používat zase ten Facebook, nejenom ty chaty nějaký okamžitý. Tomuhle já jako třeba úplně nevěřím. Já si myslím, že to je prostě už zakódovaný jejich myšlení, který oni podle mě nějak zásadně nezmění, že oni si třeba vybudujou, jako rozumíš, oni fotky budou mít uložený třeba u sebe někde nebo ve svém cloudu, ale nemyslím si nutně, že to bude prostě furt jako tato veřejná forma a la Facebook tak, jak funguje dneska. Nevím, jako třeba spolužáci CZ od Seznamu, tak taky prostě postupně už používali potom jenom ti starci, že jo? No a jak to myslím, skončilo, jako že jo? Tu službu vypnuli. Což Což je vlastně jako to, trochu ta moje pointa, že jo? Kam jsem se snažil dostat, jo? Jako jestli ten Facebook jako se udrží, jo? Jestli ty lidi se nebudou víc a víc přiklánět k těm soukromým chatům, což zatím dělají. Já vím, že ty už tady někdy, myslím, říkal, že jsi poměrně jako skeptický k nějakému možnému konci Facebooku, že by mohl nastat. A... Ne, to může tak velký, že nemůže podle mě padnout. To by musel být jeho velký průser, aby se tam jako... Ale i tak už teďka po těch průšvizích, který měli, tak nic se nezměnilo a uživatelé přibývají, nebo třeba ubývají v Americe, nebo v Evropě byl nějaký, myslím, propad, nebo nějaká stagnace, ale jako ve světě obecně to pořád roste. A... Zatím, samozřejmě. Já si myslím, že pokud to ten Facebook někdy zruší se, tak to samozřejmě nebude ze dne na den, nebude to v blízké budoucnosti, ale já nevím, mohli by na to teoreticky jít takovou tou cestou, že postupně budou z něj usekávat funkce, což myslím, že trošku dělal Google u Google+, jo, že prostě řeknou, tadyhle ta funkce už není podporovaná, protože máme strach o vaše soukromí a nějak se nám to jako nechce prostě řešit. A vlastně nakonec Facebooku zbyde ten Messenger, že? Google byl specifický případ, kterýmu se to prostě všecko asi rozsypalo pod rukama a nevěděl, tam prostě levá ruka nevěděla, co dělá pravá, a tam bylo všechno špatně, pokud se budeme bavit o těch jako sociálních sítích nebo vůbec těch sociálních aktivitách, který Google jako vyvíjel nebo snažil se tady vyvíjet, aby prostě konkuroval Facebooku nebo Twitteru a tak. Tam to byly prostě zoufalý snahy, ale jako Facebook v téhle pozici není a ten si jako může pořád dovolit dělat, co chce. Jo, to se furt bavíme jako o tom, co je teď, jo, ale co bude jako za, nevím, 10, 20, 30 let třeba, že jo. O tom mě jde. Je otázka, jestli prostě ve vedení té firmy bude furt Zuckerberg, jak to bude vlastně celý fungovat. Ono vlastně... Jako, tohle může fungovat stejně jako Windows, že jo, dneska... Windows taky jako spíš možná trpíme, i když víme, že tady jsou nějaké alternativy třeba. No, nevím, jestli trpíme, já spíš si myslím, že Windows, spíš jde o to, že vlastně ten systém je víc a víc okrajový, protože ho prostě nahrazují úplně jiný platformy, že? Jo, jo, ale o tom to je, že tady jsou prostě jiné platformy, ale pořád prostě k tomu Windows máš nějaký přístup a pořád tam má jako velkou užívanost. No to jo, ale Windows je prostě pracovní nástroj pro firmy, který je poměrně obtížně nahraditelný. Ne, já nevím, jestli úplně jako ten příměr k tomu Facebooku, jo, jestli se to dá takhle jako přirovnat k tomu, jo. Tak jako trochu asi jo. No já jsem chtěl hlavně udělat oslý můstek, že jo, k dalšímu tématu. Jo, takhle, aha. Protože Microsoft oznámil, že Windows 10 už má 800 milionů uživatelů, což není úplně podle plánu, který on si vytečil před, bude to asi 3,5 roku, že jo, nebo víc no, možná, myslím, že to nebo bylo v roce 2015, tak si to spočítej. No já jsem to počítal tak, že v roce 2015 říkali, že do 3 let chtějí mít 1 miliardu uživatelů systému Windows 10, teďka je to asi 3,5 roku a pár drobných a mají 800 milionů, což jako není zase, jako nesekli se tak moc, tam jde jako o to, že oni asi počítali s tím, že prostě uspějou na mobilech, tam to nevyšlo a to klidně můžou být těch jako 200 milionů, kterým teďka chybí. No. To určitě. A mimochodem on to říkal Terry Myerson na Buildu 2015, což jestli se nepletu bylo v květnu, takže už jsou to prakticky ty 4 roky, jo? Ani ne 3,5, ale už spíš ty 4. Ale jako k tomu asi se nedá nic moc říct, jako než to, co jsi řekl ty, no prostě jako mobily neuspěly, kdyby uspěli, oni s tím počítali, tak té hranice mohli dosáhnout, ale oni sami prostě po nějakých, když nevím, si 2 letech řekli, že vlastně to je nereálný, nebo po roce už a dopadlo to, jak to dopadlo. No a Microsoft se blíží k tomu milníku miliarda zařízení, no, postupně. Já si myslím, že teďka máme tady vlastně poslední rok už necelej, kdy Windows 7 je podporovaný oficiálně. Samozřejmě další 3 roky ještě tam budou ty placené aktualizace dostupné pro některé firmy, takže... Ale přesto si myslím, že teďka jako během toho roku by ten systém novej, ty desítky, že by mohly růst docela dost. Takže je otázka, jestli já si myslím, že do roka by ta miliarda padnout měla, pravděpodobně. To číslo každopádně jako není moc vlastně pro nás zajímavý ani až tak důležitý. Mnohem třeba zajímavější je to, že konečně Microsoft přináší to, co slíbil, a sice zrcadlení obrazovky z mobilu s Androidem na počítačích. Vyšlo to vlastně v rámci, nebo bylo to hodně spojené s novým buildem insiderským, ten build je 18356 ale to taky není důležitý. Mnohem důležitější je prostě vědět to, že když si nainstalujete tenhle build, tak stejně si tu funkci asi nevyzkoušíte. To by musela být docela solidní halus, abych to tak řekl. Protože těch podmínek, které musíte splnit, aby to fungovalo, je tolik, že je jich hodně. Tam to jako nejde splnit skoro. Skoro ne. Jako to, že musíš testovat nějaký ty insiderský buildy, OK, to je jedna věc. To, že musíš mít nějakou tu příslušnou verzi té aplikace, to je druhá věc, to není problém. To, že musíš mít na druhé straně zařízení s Androidem 7, to taky není zase takový problém. Androidu 7 je dneska spousta, nebo respektive novějších Androidů. Problém je v tom, že ta technologie nebo ta aplikace už nevyužívá připojení přes Wi-Fi ke komunikaci, ale využívá Bluetooth a dost specificky potřebuje Bluetooth low energy jakožto vlastně technologie pro periferní roli zařízení. A tam je docela problém v tom, že zdaleka ne každý počítač je tím vybavený. U těch mobilů si myslím, že to je ještě celkem OK, ale u těch počítačů tohle bude docela problém. A i kdyby váš počítač podporoval Bluetooth Low Energy, tak to furt nic neznamená, protože Microsoft tvrdí, že vlastně podporuje jenom omezený nějaký spektrum zařízení. Třeba z rodiny Surface je to jenom Surface Go. Jo, takže to je jako dost silný omezení a na druhé straně vlastně to omezení je taky, protože nejenom, že potřebuješ Android 7, ale vlastně v tuhle chvíli jsou podporovaný jenom vlastně 4 modely telefonů a to jsou Samsungy Galaxy S8, S8 Plus, S9 a S9 Plus. Jo, to je všechno. Takže Já bych z toho asi nedělal nějaký závěry. Je to prostě pořád testovací verze. Je to test, samozřejmě. Ta podpora se může rozšířit, nebo určitě se rozšíří, nechaj to jenom takhle pitomně. Mě tam spíš zaráží to, že teďka to zrcadlení navazují právě na ten Bluetooth, že to nedělají přes Wi-Fi. Přitom Bluetooth je, ještě Bluetooth LE je to úsporný zařízení, nebo úsporný, ne zařízení, ale úsporná síť, nebo úsporný rozhraní pro prostě připojení nějakých jako sluchátek nebo myši nebo tady těhle jako periferií, ale ne telefonu, kde budeš streamovat obraz a zvuk, což prostě je jako náročný na ty datové přenosy. Wi-Fi by k tomu prostě byla vhodnější a třeba přes Wi-Fi teďka se jako tam posílají nebo se synchronizují třeba ty SMSky, že jo, mezi mobilem a počítačem. Synchronizují, vlastně je to tam řešený tak, že ty musíš být připojený k jedné síti. Jo, ono to samozřejmě funguje i třeba na desktopu, jo, že ten desktop není připojený k té místní síti přes Wi-Fi, ale přes kabel. Jo, to samozřejmě je taky možný, to funguje. Ale musí to být ta místní síť. Jako tohleto řešení přes Bluetooth, já se jako nebojím, bo třeba ten obraz, jo, dobře, jako on asi bude nějak zkomprimovaný, ale nebojím se, že by to ten Bluetooth neutáhl. Každopádně ta výhoda vlastně tohohle je na snadě. Ty prostě nejseš zdaleka vždycky a hlavně když cestuješ, nejseš prostě připojený k nějaký lokální síti, když to ten Bluetooth jakoby tam přítomný je, jo, což je jako výhoda. Na druhou stranu ta nevýhoda je taky zjevná. Málo který zařízení prostě, a hlavně teda, jak už jsem říkal, ty počítače, málo který prostě mají ten Bluetooth s tím profilem low energy. Takže je otázka, jestli se to změní časem, jestli časem nenabídnou prostě obě dvě možnosti. Těžko jako říct, no, oni k tomu nic jiného neřekli. Tak hlavně ta Wi-Fi nepotřebuje mít, ta dvě zařízení se nemusí jako propojit přes nějaký jako access point, ale prostě můžu komunikovat napřímo, prostě Wi-Fi na tohle má jako Wi-Fi Direct, nebo dřív se tomu říkal jako ad hoc připojení, že ta zařízení prostě mohla komunikovat přímo se sebou bez nějakého prostředníka. A tady by to prostě v tom terénu někde mezi tím notebookem a mobilem mohlo fungovat taky, ale jako já věřím, že Microsoft tam asi přidá, bylo by to fakt divný, kdyby to nechával přes ten Bluetooth a reálně by to prostě bylo nepoužitelné pro jako většinu populace. To by asi byla pitomost, ale no, bohužel Microsoft má k těm pitomostem sklony, jako co si budeme nalhávat, jo. Oni no, to jako jo, ale že by až takhle moc. No, jako pro ně to je hrozně typický, že oni dlouhou dobu nedělají to, co bys chtěl, pak oznámí, že budou dělat to, co bys chtěl a nakonec ten výsledek, který dostaneš, je stejně neuspokojivý, protože ho udělají úplně blbě. Oni samozřejmě to potom třeba zlepší, jo, a třeba tam přidají další možnosti, ale o tom fakt jako můžeme jenom spekulovat. Já nevím, prostě ten Wi-Fi Direct, který jsi zmínil, nevím, proč třeba se neobrátili na tuhle technologii. Jestli by to mělo vyšší dopad na spotřebu toho mobilu třeba, jo, nebo by to bylo nějak složitější na konfiguraci, jako těžko říct, prostě do toho absolutně nevidíme. Jo. Takže jako já se Microsoftu můžu zeptat, proč to tak je, a žádnou odpověď normální z nich nedostanu. Že jo. Takže tohle asi nějak jako vybublá až časem na povrch, anebo to nevybublá nikdy a my vybubláme nad tím, jak je to pitomý. Základní otázka, k čemu to zrcadlení vlastně bude dobrý? Proč bys chtěl mít na počítači obraz z telefonu? To je vlastně dost zásadní věc, protože oni do téhle chvíle nabídli v té aplikaci váš telefon SMSky a možnost přenášet do počítače fotky. To chápu, to bych jako chtěl, to je fajn, ale proč tam přenášet ten obraz? Protože když přenášíš ten obraz, tak ti to zpřístupňuje nejenom SMSky, to ti zpřístupňuje všechno v podstatě na tom mobilu. To najednou můžeš prostě psát na Messengeru, nebo můžeš tam používat Instagram, jo, od počítače, aniž by prostě musel držet mobil v ruce. Nebo cokoliv, jo, že to v podstatě jako to hrozně rozšiřuje ty možnosti, co ty s tím mobilem můžeš dělat takhle na dálku, což jako za mě vlastně je dobrý, jo, protože v tom je celý ten smysl těchto těch funkcí, jo, už jenom u těch SMSek, prostě ten smysl té funkce je v tom, že když mi přijde SMSka nebo já chci napsat SMSku, tak nemusím vstávat od stolu a nemusím chytat mobil do ruky, když sedím u počítače, tak proč bych to neřešil od toho počítače, jo, tak. To jo, ale tohle se dá řešit prostě přímo jako specializovanou funkcí na tu synchronizaci a ne jako zrcadlením celého obrazu. Tam no počkej, já, tak jako... jak chceš řešit přes synchronizaci všechny možné aplikace, které v tom telefonu máš, to podle mě dost dobře nejde. To můžeš dělat u těch SMSek třeba, jo, což je nějaká, dejme tomu, otevřená technologie, ale rozumíš, jako třeba, já nevím, jsou takový sítě, dneska ta doba je hodně mobilní, že jo, takže jako s klientama pro počítače se často neúplně počítá a to právě platí třeba pro ten Instagram, nebo i bych řekl Snapchat třeba, nebo takovýhle služby, jo, najednou bys to prostě nemohl počítači měl. Půjde s tímhle třeba telefonovat? Že to bude umět přes, jako spojit i... Jako, že ten telefon bude prostě přes ten Bluetooth jako přijímat zvuk z mikrofonu, který máš u počítače, a ze sluchátek, který máš připojený k počítači. Hele, takhle, ono se spekuluje o tom, nebo jsou nějaké neoficiální informace, že toho telefonování bychom se dočkat měli, ale určitě to tam není teďka. Protože za prvý by to řekli pravděpodobně, že tam ta podpora je, a za druhý, když se koukneš na ta omezení, které oni popisujou, tak oni tam i mimo jiné právě říkají, že třeba jako zvuk, když budeš přehrávat, tak ten zvuk je právě přehrávaný z repráku na mobilu, jo, a ne na tom počítači, takže zatím tam to propojení fakt není tak dobrý, aby to fungovalo. A to je ta věc, taková killer funkce, kterou bych tam fakt chtěl, to, že tam můžu psát nějaký věci prostě v malém okýnku, to bude úplně k ničemu, podle mě, protože ty tam stejně nebudeš to moci roztahovat, tam to bude... Že tam to bude jednak jedný ten obraz, který máš prostě úzkej, takovou nudli, kterou máš prostě na tom mobilu, tak ta se ti potom objeví na počítači, takže tam budeš všechno psát v nějakým úzkým sloupečku a bude to úplně debilní, podle mě, ale... Já si myslím, že je lepší mít to tam nějak než vůbec, jo. To jo, ale... Já si myslím, že mě osobně by to jako dokázalo mnohdy prostě tu práci jako ušetřit, nebo bylo by to pro mě pohodlnější. Jako já věřím, že pro mnoho uživatelů tohle pohodlnější bude, nebo že tam najdou si nějaký ten use case, jak tohle jako použít, ale... Já si nevybavuju, že by měl na mobilu nějakou aplikaci, která by neměla alternativu nebo už nebyla sama nějak synchronizovaná s tím, co používám na počítače. Ale myslím, že ty nejsi úplně jako dobrý příklad uživatele. No zase, já no, nejsem. No. Ty nesnášíš psaní, nejsem... nesnášíš SMSky a Facebook nepoužíváš. Nesnáším psaní a proto se psaním živím. Právě no, jakože nepoužíváš Facebook, Snapchat, Instagram, jakoby nic z tohohle toho. Já vlastně ani nevím, proč ten smartphone máš. Jako. Ale zase Facebook, že ho máš na tom i na počítači. Jasně, Facebook máš. Myslím, jako, že tam máš, WhatsApp tam máš. To zrovna máš, jako tyhle ty věci, jo, ale... Snapchat nevím, nepoužívám. Snapchat si myslím, že nemá klienta právě pro počítače nějako. A to, co já na mobilu dělám, tak jako fakt to mám i na tom počítači. No a co ty na tom mobilu děláš, hele, teda mě to celá zajímá. No... Možný, všechny možné věci. Mně přijde, že ti to furt leží na stole. Tak, ne, tak když jsem u počítače, samozřejmě, tak používám počítač, že jo? Tak právě používám ty věci na tom počítači, protože tam je všechno pohodlnější. Proč bych měl třeba jako internetové bankovnictví používat na mobilu, když se sedím u počítače a tam se všechno naklikám mnohem jednodušší. No. Proč bych měl psát něco na mobilu, když sedím u počítače a napíšu to na klávesnici mnohem rychleji. Mobil je prostě můj pracovní nástroj nebo zábavní nástroj, když jsem jako od počítače pryč. a kde trpím prostě ty jeho nedostatky, protože vím, že tam se prostě na tom špatně píše, že tam se prostě špatně obecně cokoliv tvoří, že tam to je spíš na tu zábavu nebo na to, že na něco koukám, ale jako pro mě fakt osobně psát e-mail nebo cokoliv dalšího na mobilu, to jako není jako můj šálek čaje. Je to na jednu stranu tak, jak říkáš, a chápu samozřejmě, že když máš možnost používat něco na počítači, tak jdeš touhle cestou, ale jako já nevím, já třeba používám Instagram a prostě beru ten mobil kvůli Instagramu do ruky, jo, nebo jo, e-maily si prostě čtu na mobilu nebo něco, ale zase, jasně, když sedím u počítače, nepotřebuju to asi dělat, ale buď jak buď, myslím si, že to bude fajn věc, uvidíme, co z toho vznikne. No a ty bys ještě jo, takže potom budeš se zrcadlit obraz z mobilu na počítači, aby jsi tam četl e-maily, že jo? Ne, já si tam budu zrcadlit obraz, abych nemusel vstávat od počítače a mohl dělat věci, jako třeba, nevím, odpovídat lidem na zprávy na Instagramu nebo tak. Jo, a tak Instagram má webovou verzi, ne? Má, ale Instagram Direct tam nefunguje, nefunguje tam ten chat. Aha. No, ten web je tam hodně omezený. No. Je fakt, že teď jako zrovna u toho Instagramu máš možnost ve Windows 10 používat klienta, ale je dost zastaralý. Takže já si myslím, že ty use casey se najdou a přešel bych k nějaký té poslední věci. Ještě bys mohl říct něco o Microsoftu a o hrách, protože to si nemůžeme odpustit a to... To je vlastně jako podle mě hrozně velká věc, jo, to, co oni oznámili. Je to velká věc, představená na malý nenapadní akci, kterou Microsoft pořádá každý měsíc, jmenuje se to Xbox Insight, nebo myslím, že to je každý měsíc. Každopádně na téhle březnový akci tak představil 3, 4, 5 nějakých takových věcí, který teďka bude dělat a řešit. A z jedné věci si nadšenej asi úplně nejvíc ty, protože Microsoft řekl, že vydá Halo The Master Chief Collection pro PC. Halo, to je ta jeho jako nejslavnější hra, taková ta ikonická Xboxová exkluzivita, kterou měl a kterou jako děsivě úplně přehlíží nebo nevyužívá. Když víme, že tady chystá nový díl Infinite, který jako možná vyjde někdy 2020 nebo prostě asi vyjde asi až novou generací konzolí. Ale ty počítačové verze dost přehlížel a vlastně na počítači vyšla jako jednička a dvojka kdysi před lety, ale potom trojka, ten nějaký ten 3,5 díl a čtyřka, tak ty nevyšly a tak teda teďka vyjdou spolu s tím, že ta jednička a dvojka budou i v nějakých jako vylepšených verzích, které vlastně potom vyšly na tom Xbox One. Takže jako konečně si na PCčku budeme moci zhrát tu jeho jako ikonickou hru, tu jeho jako největší herní sérii úplně kompletní. Tak já z toho úplně až tak radost nemám, já chápu, že ty seš fanoušek, mě ty microsoftiácký hry nikdy jako úplně nebrali až na Age of Empires, který jako zase ne a ne se toho dočkat pořád, to, co oni tam dělají, no. Jak moc se těšíš? No, těším se hrozně moc. Já jako si furt připadám, jako že jsem někde ve snu, protože vlastně na počítačích vyšly jenom dva díly, přičemž ta Halo 2 tam vyšla v roce 2007. A kdo hrál Halo 2, tak ví, že ten příběh je tam dost nešikovně useknutý. V podstatě jakoby v půlce, jo, že je to půlka hry a ta druhá půlka hry je Halo 3. A já jsem nehrál Halo 3 a jako i konzoli jsem si kvůli tomu zjevně nikdy nekoupil a nekoupím. A po všech těch kecech, jakože Halo už na počítači nebudeme portovat ty starý díly a to je konzolová série, bla, bla, bla, tak najednou prostě oznámí takovouhle pecku, jakože všechny v podstatě ty hry starý, nebo více či méně starý, prostě budou na počítači, to je jako super. Tohle to jako je fakt strašně velká změna, jo, na straně Microsoftu, že fakt je vidět, že se snaží podpořit to PCčko, budou si ten ekosystém, hrajte prostě kdekoliv, nemusí to být jenom na té konzoli, to znamená, může to být i to PCčko a já se strašně těším, že po 12 letech se dozvím, jak teda dopadne to Halo, že jo, aspoň teda ta první trilogie a budu si moct zahrát i ty další hry, že jo, Halo Reach a 4 a no jako super to bude. No, ty hry budou vycházet postupně, nevíte to, i když se to jmenuje kolekce, tak to je spíš taková kolekce v uvozovkách, protože budou vycházet postupně, jak to budou portovat, nevíte to najednou. Jako první vyjde ten Reach, který myslím, že na PCčku ale vyšel, ne? Nevyšel. Nevyšel ani na PCčku tenhle? Ne. Aha, já si myslím, že tenhle... Na PCčku opravdu z té hlavní série, když nepočítám nějaký mobilní spin-offy, tak tam, a nebo ty strategie, tak tam opravdu vyšly jenom ty první dva díly a pak už nic. Jo, tak ten Reach má přijít jako první, asi ho teda vydají někdy letos, možná, že na E3 třeba, k tomu by byla příležitost, teda taky bude v nějaký vylepšený verzi, alespoň na tom Xboxu One X, kde říká, že to poběží ve 4K s HDR a 60 FPS, takže tam to asi bude labužo. A co je zajímavé i z toho hlediska PC hráčů, takže to nebudou mít exkluzivně na Microsoft Store, ale pošlou to i na Steam, což jako... Což je pecka. Jupí. To je fakt jako ale mazec tohleto. To. Doteď, jako oni už se tomu Steamu otevírali trošku dřív, že jo, některé ty hry tam byly, ale zároveň některé tituly si prostě sušili furt pro ten store, že jo, včetně třeba i Gears of War, jo. To nikdy nevyšlo tady na Steamu. Tady je právě jako... Je otázka, jako zajímalo by mě, jestli Microsoft uznal, že ta Microsoft Store je prostě k ničemu, že to fakt jako lidi nechtějí používat, a nebo třeba jim něco ten Steam zaplatil, protože zase vidíme, že na Steam tlačí Epic Store, nebo Epic Games Store, který mu přitahuje různý exkluzivity, a tady třeba ta série Halo taky mohla v tom hrát nějakou roli, že třeba ty jako Epic s Steamem se přetahovali, že by to taky chtěli, a třeba teďka se tady plácel přes kapsu ten Steam, aby to měl, ale je to možný, to je otázka. Jako. Ale no, těžko říct, to se asi nedozvíme, no, tohle, ale každopádně jako pro mě vlastně důležitá věc je, že teď mám jako naději, že když teda se pouštějí do toho Halo, že by takhle mohli postupně na PCčko převíst i ty starý díly Gears of War, přičemž tam vyšla ta jednička a vyšel i remaster jedničky, ale já taky nevím, co se dělo v té dvojce, trojce. A to je docela smutný, že to nevím, že jo. No to je další série, která mě vlastně jako nebaví nebo nehrá se mý. No. Já fakt z těch microsoftiáckých her tak mám rád, nebo hrozně bych si rád zahrál teďka tu Forza Horizon 4, kterou jako možná se k ní někdy dostanu. Ale já jsem vždycky měl rád Age of Empires a teď jsem zjistil nedávno, že jsem si chtěl zahrát trojku, která mě kdysi hodně bavila, a ona se dneska nedá nikde koupit. Jako na Steamu to není, na Google to není, prostě nikde to není. A jako, jak já se k tomu mám jako legálně dostat? No, spousta her se nedá legálně dostat. Ono konec konců ani třeba Halo 1 a 2 si myslím, že už se dneska nedá nikde koupit. S výjimkou teda bazaru, kde si koupíš nějakou fyzickou kopii, ale v těch digitálních službách to není, no. Což můžeš prostě dvojka vyšla nějaký ten HD, nějaká ta HD verze, která jako je dostupná, ale ta jako, to byla taková jako odbitá verze. Teďka udělali vlastně loni nebo předloni ten remaster jedničky, kde jako všechno to vypadá jako OK, ale jak jsem si četl recenze, tak prostě pořád to prostě není dobrý, pořád je vidět, že jako se mazlili ze starou hrou 20 let a že ty mechaniky tam nedokázali úplně jako dobře vylepšit, a jako já nemám rád starý strategie, protože vím, že ty nový si ovládají mnohem líp. No a ta trojka už byla jako dost moderní, ale prostě zahrát si ji nemůžu. Sice oznámili čtyřku, ale ta prostě vyjde jako kdo ví kdy. No. Každopádně teďka máme oba dva naději. Ty máš naději, že bude Age of Empires, no, ta trojka třeba, to se určitě taky objeví časem. A já mám naději, že si zahraju Halo a možná i ty Gearsy, a pak už budu spokojený. No to každopádně ten Halo ani vlastně Gearsy taky teďka mají nový díl, že jo? Pětka se chystá, no to jo. Tohle nebyla jediná novinka Halo, ale Microsoft taky oznámil novou věc, že do Game Passu, což je to jeho předplatný, kde za prostě jednu měsíční cenu ti zpřístupní katalog prostě asi více než 100 her, a do kterého teďka postupně posílá i všechny svoje novinky aktuální, takže tam bude i to Halo, i ty prostě nový Gearsy, teď je tam třeba Crackdown 3 a ta Forza, tak teďka tam zamíří Minecraft, který doteďka vlastně se prodával jenom jako zvlášť. Ta teďka tam jako bude za to jedno předplatný, což jako je docela velká věc, ale nevím, jako koho teďka tím osloví, protože Minecraft už si koupilo prostě 91 milionů lidí, nebo možná víc, ale 91 milionů lidí to jako aktivně hraje každý měsíc. Tak nevím, jestli tady tímhle ještě můžu někoho oslovit, třeba jo. A do toho Minecraftu se chystá teďka ještě velký rozšíření, na to se celkem těším, mě Minecraft bavil, i když jsem si vždycky jako říkal, proč to někdo hraje jako dospělej, že tam jsou prostě kostičky, je to prostě debilní, ale ono to prostě má svoje kouzlo, a teďka jako jsem na to celkem zvědavej. Ale to taky není jediná novinka, tu novinkou, kterou vlastně ani moc nepředstavili, jenom spíš to zase zmínili, tak je ten jejich Project xCloud, což má být to streamování her do jakéhokoliv zařízení. Že v Microsoftích cloudech tak poběží, nebo v těch jeho datacentrech Azure, tak tam poběží takový speciální super počítače. Je to takový, jako, můžeme se to představit jako 5 Xboxů One spojených do jednoho zařízení nebo na jednu desku, a ty prostě na mobilu, na počítači, na prostě televizi nebo kdekoliv, kde bude nějaký klient, tak se budeš moci k tady těmhle jako počítačům nebo konzolím připojovat a hrát hry, který běží jako tam vzdáleně. Tak, jak to prostě funguje dneska na PlayStation Now, který bohužel u nás jako v Česku není, nebo GeForce Now, tak takhle bude fungovat ten xCloud. A Microsoft tomu řekl, že k tomu řekne víc za 3 měsíce na E3, takže Takže tak. Oznámení, no. Že oznámí, to mám jako nejradši, no. Ale ne, jako ukázali, jak tam na tom funguje ta Forza. Hrála to tam nějaká slečna, vůbec jí to nešlo, nevím, jestli to bylo tím, že tam byl nějaký jako lag v té odezvě, nebo prostě byla takhle marná, to jako je otázka. Ale jako vypadalo to, že to asi běží schopně, tak jako víme, že to funguje, prostě na tom GeForce Now je prostě vidět, že ta technologie jako je schopná, nebude to prostě nikdy nic na nějaký kompetitivní hraní nějakých multiplayerovek, ale na takový ty jako singleplayerový hříčky, nebo tam, kde prostě nejde o tu co nejrychlejší odezvu, tak to prostě může fungovat. Ale co Microsoft tomu řekl, tak že ten xCloud není něco, co by mělo zahubit konzole, jak se o tom jako dost často mluví, že tohle je ta prostě ta budoucnost nebo něco, ale že to je prostě věc, jak dostat ty hry prostě k lidem, kteří si ty konzole prostě nekupují a nechtějí si je kupovat. Jo, že prostě ten konzolový trh má nějaký jako stovky milionů, nižší stovky milionů uživatelů, pokud prostě sečtem nějaký ty prodeje Xboxů a PlayStationů a Switchů a podobně, tak prostě to je malý číslo oproti tomu, že prostě 2 miliardy lidí prostě používá smartphone a tam na tom hraje hry. Jo. A najednou prostě budeš moci ty hry velký, který hráš na počítači, tak prostě dohrát třeba po cestě jako do práce na tom mobilu. Jo, já jako jsem čím dál přesvědčenější, že tohle je správná strategie, jako dává mi to naprosto smysl. S tím, že samozřejmě pokud někdo bude chtít si koupit tu konzoli a ty hry hrát lokálně, tak ta možnost tady pořád bude, že jo, ta nezmizí nikde. Proč ne, jako? Pro mě to je vlastně další služba, kterou můžu prodávat, že jo, oni se teď na ty služby hodně zaměřujou. Je to věc, která prostě nepůjde pirátit, že jo, ten prostě zase vyřeší další věc. Prostě pro ně to je výhodný, otázkou je, jestli to bude výhodný třeba i ekonomicky, jestli si tohle vyplatí, ten provoz těch serverů asi nebude úplně lacinej, ale zase Microsoft má oblasti, který mu vydělávají, a takže si jako může tady tyhle věci třeba experimentálně jako dotovat nějakou dobu. Nějakou dobu asi jo, ale zase asi nechtějí na tom postavit biznis na dalších 30 let dopředu, že budou na tom prodělávat, že jo, to asi ne. To no, to asi ne. Já si myslím, že je to dost velká firma na to, aby si to spočítali, že se do nějakého rentabilního modelu prostě dostanou, ne třeba hned, ale časem určitě, že jo, to bych se nebál. A i když potom to může být prodávaný takovým tím, jako že si zaplatíš za hodinu hraní a ta hodina bude relativně drahá, tak pro tebe jako svátečního hráče to může být furt v pohodě, že jo? Protože si nebudeš muset kupovat celou hru, celou konzoli, takže jako... To je právě věc, která, jak tohle může fungovat, že budeš platit si fakt za ten čas hraní, že to nebudeš platit nějaký měsíční předplatný, ale třeba i ten GeForce, nebo i ta Nvidia v GeForce Now tak jako testuje, nebo chce prostě zavíst tady tenhle model, že budeš platit si za přímo jako za ty hodiny nebo minuty hraní, ale u toho Microsoftu nevím, jak tohle bude schůdný, podle mě by tam u něj dávalo smysl, kdyby prostě konečně spojil třeba ten xCloud, ten Game Pass a Xbox Live Gold prostě do jedního předplatného. Takhle, tak jak to bude fungovat, nebo jak víme, že to funguje dneska, tak je to prostě jako nebo xCloud ještě nefunguje, ale třeba ten Game Pass a ten Xbox Live, tak jsou to prostě jako dvě předplatný, které jsou jako na sobě nezávislí a třeba potřebuješ obojí, když máš prostě Game Pass a chceš hrát multiplayerové hry online, tak prostě stejně potřebuješ si platit i ten Xbox Live. Jasně. A já jsem jenom teď přemýšlel, jak jsi mluvil, že to předplatný by mohlo být odstupňovaný i třeba cenově podle toho, v jaký kvalitě bys ty hry hrál, jo? Že když by tam byl potřeba míň výpočetního výkonu, takže by potom ta hra byla, nebo to hraní by pro tebe bylo o něco třeba levnější. A asi by bylo nejlepší, kdyby nabídli vlastně obě možnosti, že bys mohl hrát za předplatný, to znamená paušál na měsíc nějaký hry, anebo by si opravdu kupoval jenom ty hodiny hraní třeba konkrétní hry. No. Jako úplně nejideálnější by to bylo, nebo jak oni to možná budou chtít udělat, že prostě budeš si platit fakt jenom ten Game Pass, a protože už platíš si tady tohle, tak fakt tu hru budeš moci hrát na tom Xboxu, na počítači, nebo na tom mobilu jako takhle vzdáleně. Jako pokud tohle tak udělají, tak jsou to jako frajeři, i když si myslím, že takhle v tomhle případě by to fakt asi prodělávali, ale jinak ukazovali, že tady tyhle hry se budou hrát nebo dát hrát na jako gamepadu, který je prostě u Xboxu One, na který prostě přiděláš si takový jako držák pro ten mobil, protože jako hrát to na mobilu, i když tam budou mít nějaký virtuální tlačítka, tak to prostě nebude ono. Oni to tam teda mají, když to loni představovali, tak jako ukazovali, že prostě na ten display dokážou dát ty virtuální tlačítka, ale zrovna minulý týden, nebo tento týden, tak jsem zkoušel podobnou funkci, ale lokálního charakteru na PlayStationu 4, kde tam máš tu její funkci PS4 Remote Play, která ti dovoluje prostě streamovat obraz jako z PS4 na domácí síti prostě do mobilu nebo do nějaký jiné konzole nebo na počítač. No a zkoušel jsem to na tabletu, který je prostě jako relativně ještě velký, a takže tam máš prostě jako místa na ty tlačítka, ale ty vole, nedalo se to vůbec. Jako. Já jsem jako marnej obecně jako hrát na gamepadu, ale tady prostě se to ještě všechno znásobilo a jako nešlo to. A hlavně jako nemáš tam tu odezvu, prostě ty tam potřebuješ cítit ty tlačítka, potřebuješ jako vědět, jak tam mačkáš ty triggery vzadu a podobně. Prostě ten gamepad je v tomhle jako nenahraditelný. Ty. Ne, tak jako k tomu jako hrát tyhle ty velké hry na mobilu, ať už i skrze gamepad, jsem pořád jako skeptický, jo, ale spíš jako třeba promítnout si to, i kdyby z mobilu na televizi, nebo přímo v té televizi, kdyby byla aplikace prostě streamování, jo, tak tam by to dávalo. Oni jako jasně ukazují, že fakt jim nejde o to prodávat hardware, ale že půjdou po tom softwaru nebo po těch službách. Což prostě dokazují i tím, že teďka už jako asi nebudou řešit nějaký exkluzivity pro Xbox, ale budou mít všechno na tom PCčku, že jo, když teďka to Halo tam po letech jako dávají. A že fakt jim jde o to, prostě ten hardware stejně je věc, na který prodělávají všichni, Sony i Microsoft, tak prostě oni budou chtít ten software řešit. Jinak ještě mi teda napadá, že pokud budou mít nějaký xCloud a budeš si moci jako připojit gamepad k tomu mobilu a používat to takhle jako nějakou, ne jako kapesní konzoli, to asi ne, ale prostě může to do jistý míry fungovat jako alternativa k tomu Switchi. Že na Switchi máš taky, že jo, prostě jako takový jednodušší mobilní hry, ale zároveň tam máš prostě i ty velký jako tituly, které jsou prostě třeba dostupné na těch jako velkých konzolích. A tady to bude fungovat stejně, i když zase bude to teda jako vyžadovat to připojení a tak, ale když tady za pár let bude mít levný data, tak to bude fajn. Já jenom teď asi úplně, nevím, jestli jsem tě blbě poslouchal, úplně nechápu, proč by to měla být alternativa speciálně k tomu Switchi. No tak jako Switch je dneska jediná možnost, jak si zahrát jako velký hry na cestách. Jo, takhle jsi to myslel, jo, rozumím. No, já nevím, jestli úplně souhlasím, protože jako i na těch mobilech vycházejí ty velké hry, jo, nějaký teda. Ale zase nejsou tam dobře hratelný, jo, což je to, na co jsem narážel. Ale jako rozumím, co tím chceš říct, jo. V podstatě, jo, máš pravdu asi. Takže nás čeká úplně úžasná budoucnost. Já nevím, jestli jsme někdy končili podcast jako pozitivními slovy o Microsoftu. To nevím, hele. Ale jako to je celkově to prostě úplně úžasný. Já třeba, jo, když si to jako vemeš, v jaký jsme době, prostě jaká firma je Microsoft dneska, to je úplně jako úžasný, jo, navzdory tomu, že furt samozřejmě má a vždycky bude mít nějaký chyby. Já jsem teďka třeba procházel seznam změn v nějaký poslední aktualizaci pro Windows 10 a tam je třeba jako taková vždycky pasáž. Tam je vždycky taková pasáž o tom, že za, něco jako zazáplatovali jsme následující komponenty. A jedna z těch komponent je tam, že jo, já nevím, Microsoft Edge, Internet Explorer, prostě Windows Kernel, něco, ale je tam i napsaný Windows Linux. Jo, jako prostě Windows Linux, jako to, prostě, to je mazec, jako tohleto. A co je Windows Linux? No, tím naráží na ten Linuxový subsystém, který vlastně je ve Windows 10, že jo. Teďka otevřeli zdrojový kódy kalkulačky. Kalkulačka ve Windows je open source. Je to samozřejmě úplná blbost, ale chápeš. Tyjo, co bude příště? Jako open source Notepad? Nebo WordPad? Ten pokročilý textový editor? No, by the way, já si myslím, že tam by to možná jako dávalo jako docela velký smysl, no větší smysl, než možná u té kalkulačky, že jo, zrovna. Jako u toho Notepadu samozřejmě, ten je úplně jako na hovno, že jo, ale... A teď třeba jsem, včera jsem instaloval nějaký... No malování, tyjo, z malování ty by někdo udělal GIMP se všemi jeho chybami. Jo, no to by bylo cool. Hele, a teď jsem třeba instaloval nějaký insiderský build, protože teď to tam hážu docela fest do fastringu a při restartu počítače mi to tam ukazovalo, že jako to pracujeme na aktualizacích a pak je tam vždycky to procento, že jo, nějaký průběhu. A teď mi to tam ukazovalo nějaký house numero jako... To snad bylo 168 milionů 430 tisíc 8% nebo tak něco. Jako. Jo. Takže... To jsou jak volební výsledky v Rusku, no, že jo? No, trošku. Tak 120% žádná míra. Takže právě, no. Takže si myslím, že jako Microsoft teďka je úplně jako na tom hrozně dobře, no. Takže tak tím bychom to asi mohli ukončit, ne? Už tady nebudem vykecávat, jak... Tak, běž se těšit na Halo, já se budu těšit na ty Age a... Nějak to dopadne. Na cože se jdeš těšit? Age. Jo, Age. Age, jo. Jsem nevěděl, jestli říkáš, jako, že se těším na Edge, jako na ten prohlížeč. Jo, ne, to není úplně uprdele. No, dobrý. No, tak jo, tak se jdem těšit všichni na něco jiného. Vy nám napište do diskuze, na co se těšíte vy a Jak jste vyndaný z toho, že bude Halo na PCčku a jestli tam začnete psát, že nejste vyndaný, tak vás asi zabanuju, já vám smažu účet nebo něco. Jo, tak za týden, čau. Čau.